وقت خیر کوچولو. به نام نقاش بال پروانه ها، سلام. سلام به روی ماه شما عزیزای گلگلی خودم، انشالله حال روزتون خوبه. بچه های این شب چی شبی؟ وای یه شب خیلی شاده، شب ولادت حضرت زینب سلام الله علیها است. بله، خواهر گل حضرت امام حسین علیه السلام، این ولادت فرخنده رو به شما و بزرگترها تبریک میگم. بچه ها یه سوالم دارم، ممکنه مامان یا بابای شما پرستار باشن؟ نه، خوش به حالتون. یا خالتون، عموتون، عمتون، داییتون، خواهر یا برادرتون؟ به به، چقدر شما پوز میدین. آره پوزم داره. به پرستارای نازنین تبریک میگیم، به خصوص که امسال با توجه به بیماری کرونا پرستارا خیلی زحمت کشیدن، همینطور پزشکان عزیزمون، انشالله که قدرشون رو بدون. بریم سر وقت قصه امشب. اسمش چیه؟ پرستارهای مهربون. یکی بود یکی نبود، غیر از خدای مهربون هیچ کس نبود. سارا خانم قصه ما یه دختر کوچولو ناز و مهربون بود که با بابا و مامان و مادر بزرگش زندگی میکرد. مامان و بابای سارا خانم هر دو سر کار میرفتن و سارا خانم قصه ما وقتی مامان باباش سر کار بودن پیش مامان بزرگش میموند تا اونا برگردن. مامان بابای سارا خانم هر دوتاییشون پرستار بودن، تو بیمارستان کار میکردن، از بیمارا مراقبت میکردن، داروهاشونو بهشون سر وقت میدادن، کمکشون میکردن تا غذاشونو بخورن، بهشون آمپول میزدن، سرم میزدن تا زودتر خوب بشن. پدر مادر سارا خانم ما خیلی مهربون بودن، همه بیمارا اونا رو دوست داشتن، اونا هم بیمارا رو دوست داشتن، خیلی از بیمارا مراقبت میکردن. عزیزای دلم، سارا خانم چند روزی بود که پدر و مادرشو ندیده بود و خیلی دلش تنگ شده بود. آخه میدونین چرا؟ چون هر دوی اونا چند روز بود که تو بیمارستان مونده بودن و نیومده بودن خونه. آخه هر روز یه عالمه مریض می آوردن بیمارستان که نیاز به مراقبت داشتن. مامان و بابای سارا خانومم مونده بودن تو بیمارستان که از بیمارا مراقبت بکنن. اونا چند روز بود نخوابیده بودن و بالا سر بیمارا بودن. آخه تعداد بیمارا روز به روز بیشتر می شد. اونا همه حواسشون پیش بیمارا بود و نگران اونا بودن. آره گلای قشنگم. اما سارا خانم خیلی دلش تنگ شده بود و همش بهانه مامان باباشو می گرفت. درسته که مامان باباش تو این مدت باهاش صحبت کرده بودن تلفنی، اما اون اصلا دوستش مامان باباشو ببینه. براتون بگم قربونتون که مامان بزرگ چی کار کرد. مامان بزرگ گفت نویه گلم، یه برنامه‌ای برات دارم، قربونت برم، خیلی زود مامان بابا رو می‌بینیم. سارا خیلی خوشحال شد، گفت آخه چه جوری؟ مامان بزرگ لبخندی زد و گفت قربونت برم، امروز عصر قرار خاله مینا بیاد اینجا. خاله مینا یه گوشی داره که میتونه تصویر مامان بابا رو به تو نشون بده، تو نگران نباش. سارا خانم خوشحال شد و گفت آخ جون، پس من برم یه نقاشی خوشگل بکشم تا عصر که خاله اومد و به مامان بابام زنگ زد نقاشیمو به اونا نشون بدم. بله عزیزای من، عصری خاله مینا اومد و به مامان بابای سارا خانم زنگ زد. سارا هم تصویر مامان باباشو که ماسک زده بودن از سوی گوشی دید. باشون یه عالمه حرف زد. بعدم نقاشیشو نشونشون داد. اون خودشو پدر مادرشو توی باغ پرگل کشیده بود. هر ستاییشونم به صورتشون ماسک زده بودن تا خدای نکرده مریض نشن. مامان بابای سارا خانوم از دیدن اون نقاشی خیلی خوشحال شدن و قول دادن به زودی بیان خونه و سارا رو از نزدیک ببینن. عزیزای دلم، این روزا پرستارای عزیزمون خیلی زحمت میکشن، دائم بالا سر بیمارا هستن تا اونا خوب بشن. امشب هم که شب ولادت حضرت زینب سلام الله علیها است، با اون دلای مهربون و پاکتون دعا کنین که هرچی زودتر همه مریضا خوب بشن، همه پرستاره عزیزمون سلامت باشن و این بیماری هم هرچی زودتر عمرش تموم بشه. آره الهی آمین. خب بازم تبریک میگیم این روز عزیز رو و دست پرستاران عزیزمون رو میبوسیم، انشالله که همیشه سلامت باشن. عیدتون مبارک، تا فرصت بعدی، خدا نگهدار.